senza te privira lunate cilor greie in arastuace allunga pui de mierle din găoace și lasă-mă să-ți răstignesc iubirea. În trupul tău tăcerea grea se coace, avidă smulgi din pieptul meu rostirea. Mă afund în cuibul rotului și uimirea sălbatic vrea cu mine să se joace. Strevesc sămânța coaselor blajine și geana mușcă sânul mârguit. Pătrund adânc, năvanic și e bine. Tot cerul cade-n iarbă istovit. Un șarpe magic s-a înălțat din mine, ofranda serii fără de sfârșit.